ทุกวันหายใจเข้าหายใจออกพุทโธไปด้วยหายใจเข้าพุทออกโธทําอยู่อย่างเงี้ยหลายปีนะทําอยู่ตั้ง22 ปีปรากฏว่าไม่ได้อะไรหรอกหายใจไปทีแรกมันจะเคลิ้มเคลิ้มเที่ยวออกไปรู้โน้นรู้นี่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาหายใจพยายามรู้สึกไม่ให้เคลิ้มพอจงใจจะไม่ให้เคลิ้มเนี่ยใจนี่หนักหนักแน่นแน่นอึดอัดลำบากเนี่ยปฏิบัติอย่างคนโง่แท้ๆเลยนะมีแต่ศรัทธาอยากปฏิบัติก็ดุยดุยทำไปนะสมถะก็ไม่ได้อย่างแท้จริงวิปัสสนาก็ไม่เป็นทำได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านได้แค่นี้เองทำแต่ก็ทนไปเรื่อยนี่จนกระทั่งปี2525ไปเจอหนังสือของหลวงปู่ดูลย์นะนิดเดียวเรื่องอริยสัจแห่งจิตว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยคนที่เกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคคนที่เกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพอได้ยินประโยคนี้นะมันสะเทือนเข้าใจเลยเข้าถึงใจแล้วเออถ้าจิตมันไม่ทุกข์เนี่ยนะใครมันจะทุกข์แต่เดิมก็ได้ยินอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบให้พิจารณากายลงดูกายนะดูไม่สำเร็จหรอกมันรู้สึกน่าเบื่อเพราะจริงๆก็คือไม่ถูกกับจริตนั่นเองคนที่จะดูกายเหมาะที่จะรู้กายเนี่ยคือพวกที่เรียกว่าตัณหาจริตคนที่พวกเหมาะกับการดูจิตเนี่ยเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากนั่นเองพวกคิดมากเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตตัณหาจริตก็คือพวกโลภมากนะคนในโลกนี้มีสองกลุ่มไม่โลภมากก็คิดมากแต่แท้จริงก็คือทุกคนนะเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่างงั้นถ้าคนไหนเด่นในทางโลภมากเนี่ยเหมาะที่จะรู้กายคนไหนเด่นในทางคิดมากเหมาะที่จะรู้จิตตมานี่พวกคิดมากงั้นครูบาอาจารย์ได้ยินอยู่เหมือนกันนะท่านว่าให้ดูกายดูกายใจมันไม่เอารู้สึกไปดูมันทำไมไม่น่าสนใจใจไม่ยอมพอได้ยินธรรมะของหลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าจิตมันพ้นสักอันเดียวนะความทุกข์มันก็มีไม่ได้ละความทุกข์มันจะไปตั้งอยู่ที่ไหนอะถ้ามันไม่ตั้งอยู่ที่จิตสาไปหาท่านนะขึ้นรถไฟไปรับราชการใหม่ๆเงินเดือนก็น้อยนะเก็บเงินไว้เอาแล้วพอถึงวันมาฆะดีนะมันต่อกันหลายวันหยุดต่อกันหลายวันขึ้นไปกราบท่านไปถึงท่านนะกลัวนะกลัวเพราะว่ารู้ว่าท่านนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกนะเสร็จแล้วจดจ้องๆจะเข้าไม่เข้านะกลัวพวกพระพวกโยมที่เขาผ่านบอกเอ้าเข้าไปเลยหลวงปู่กำลังฉันบอกนี่ให้ท่านฉันก่อนความจริงไม่ใช่อะไรหลับปอดนะไม่เคยไปหาพระผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นเลยไม่รู้นิสัยเป็นยังไงดูเปล่าผมรู้บางองค์เคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์โมโหแล้วกระโถนกว้างเลยตัวท่านยึกยักยึกยักอยู่นะจนทั้งท่านฉันเสร็จอ่ะคนอื่นไปหมดละท่านเห็นเราไม่เข้าไปนะก็ท่านเลยออกมาเองนะมาชะโงกใส่นะอยู่อีกตึกหนึ่งเลยหนีไปอยู่ทหารเลยมาชะโงกใส่ก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะสอนว่าเอาปฏิบัติทําอย่างนี้อย่างนี้นะไม่สอนนะหลวงปู่ดูลย์อัศจรรย์นั่งหลับตาเงียบไปชั่วโมงแล้วหลวงปู่หลับไปแล้วมั้งแล้วหลวงพ่อท่านก็เจอเหมือนกันไปหาหลวงปู่หลวงปู่นั่งหลับตาเลยนะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจทำไมท่านไม่ยอมสอนนะคือแท้ท่านสอบประวัติเราอยู่พอลืมตาขึ้นมาสอนนิดเดียวอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมเข้าใจมันปลื้มใจนะดันไปบอกเข้าใจนะเข้าใจแล้วไปสอนแค่นี้นะครั้งแรกไปกราบท่านนะนั่งรถไปทั้งคืนประโยคหนึ่งแล้วไล่เลยไปทำเอางั้นท่านไม่ใช่ครูบาอาจารย์ประเภทประคบประงมลูกศิษย์โขกแรงๆเลยไล่ให้ไปทำเอาเองเราก็ปลื้มใจอ๋อท่านให้ดูจิตตัวเองพอรถไฟขึ้นรถไฟแล้วจะกลับกรุงเทพเอท่านให้ดูจิตนะจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่าง